reklám, Lacko. Hagyjad! nem kell kettőről szarani tannod. Ah, nem kell, nem tudjuk elég 400. Nem kell ilyen sok pénzt tanulni, meg kapsz ilyen sokat. Nem meg. Hát elszámolunk, ez 2,5 óra hossza. Jó számolok. Nem kell ennyi sok pénzt odaadnod. De akkor segítek találni, akkor lesz neki áll, 2,5 órát kifizetni. Na de, nem kettő neked, hogy visszaadom a pénzt. Nem kell őre fizetni, hogy a szóval. Ugyanaz a te foszi. Melyik? Hát a... Nem tudom, mit van felállítanom. Azt a lehet, hogy hazaérek 10 perc alatt. Tehát van a Csáki Lajos sára. Tehát van a Csáki Lajos. Annak a belső utcán, a Leninován van a középső. Két fiú utca a közepén van egy utca, és annak a sarkanét. Tehát most meg? Tudod, van a... Na valószínűleg még van a másik. Itt is van, amit aztán nincs egy-kettő ennyi. Tehát itt már 9 óra, akkor meg kellett már kapniuk. Mind már negyed pénz is van. Thank you.